Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 8 maja, na zegarze już 13, serwis Trójki i Agnieszka Drost. Babciowe w Sejmie, posłowie zajmą się projektem Aktywny Rodzic. Amerykanie wstrzymali dostawy bomb do Izraela. Trwa tournée chińskiego przywódcy w Europie, dziś wizyta w Serbii. W Sejmie dziś pierwsze czytanie projektu Aktywny Rodzic, popularnie zwanego babciowym. Głównym założeniem rządowego projektu jest to, by na każde dziecko do trzeciego roku życia rodzic otrzymał wsparcie państwa. Rodzice będą mogli wybierać spośród trzech rodzajów świadczeń, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Mogą wybrać klasyczne, babciowe, czyli otrzymać 1500 zł na zorganizowanie opieki nad swoim dzieckiem. Drugi rodzaj świadczenia. Mogą zdecydować, że ich dziecko będzie uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego. Otrzymają dofinansowanie do 1500 zł. I trzeci rodzaj świadczenia to ci rodzice, którzy z jakiegoś powodu nie mogą podjąć aktywności zawodowej, samodzielnie organizują opiekę nad dziećmi. Będą mogli otrzymać świadczenie 500 zł. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniała, że projekt zawiera wszystkie postulaty koalicjantów. Koalicja Obywatelska obiecywała babciowe. Babciowe znajdzie się w programie Aktywny Rodzic. Lewica postulowała upowszechnienie opieki żłobkowej. Program Aktywny Rodzic zawiera ofertę dla tych rodziców, którzy decydują się na posłanie dziecka do żłobka. Trzecia Droga upominała się o to, żeby pamiętać o tradycyjnych rodzinach, o tych, które decydują się na pozostanie z dziećmi w domu. Takie dzieci także zostaną objęte opieką. Wyboru będzie można dokonać online poprzez system ZUS. Na program przeznaczono 9 miliardów złotych. W Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców. Z danych ZUS wynika, że na koniec marca do ubezpieczenia było zgłoszonych 1 138 tysięcy obywateli innych krajów. To o 65 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Prawie 67% cudzoziemców pracujących w Polsce to Ukraińcy, ale coraz więcej jest także obywateli Białorusi. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski mówi, że w ciągu niespełna dekady liczba pracujących w Polsce obcokrajowców wzrosła ponad siedmiokrotnie. Od 2015 roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce dynamicznie rośnie. Jeszcze w 2015 roku było to zaledwie 185 tysięcy ubezpieczonych, a dzisiaj mamy już grubo ponad bilion. Na koniec marca najwięcej zgłoszonych do ubezpieczenia było mężczyzn w wieku 30-35 lat, 120 tysięcy, oraz kobiet w wieku 35-39 lat, ponad 70 tysięcy. Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy bomb lotniczych do Izraela. Powodem są obawy przed rozpoczęciem zmasowanego ataku na Rafah. Wczoraj Izraelczycy zamknęli przejście graniczne w Rafah pomiędzy Strefą Gazy i Egiptem, którędy dostarczana była pomoc humanitarna do palestyńskiej enklawy. Amerykanie wielokrotnie apelowali o zwiększenie pomocy humanitarnej w Gazie. Informację podał pragnący zachować anonimowość urzędnik Białego Domu. Jak wskazał, wstrzymana dostawa miała składać się z 3,5 tysiąca bomb o wadze między 500 a 907 kg. Urzędnik podkreślił, że dostawy te nie były związane z pakietem pomocy wojskowej o wartości 17 miliardów dolarów z zeszłego miesiąca, ale pochodziły z wcześniej przyznanych funduszy. Rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre odmówiła komentarza w tej sprawie. Strona izraelska również nie wypowiedziała się na ten temat. Zdaniem komentatorów politycznych wstrzymanie transportów broni ofensywnej jest przejawem powiększającej się różnicy zdań między rządem premiera Netanyahu a administracją w Waszyngtonie. Jan Oleński, Polskie Radio. Przejście graniczne w Rafah pozostaje zamknięte. Tymczasem dziś Izrael poinformował o otwarciu przejścia Kerem Shalom, zamkniętego w niedzielę. Przejścia w Kerem Shalom i Rafah to jedyne drogi przepływu pomocy humanitarnej do ogarniętej kryzysem humanitarnym Strefy Gazy. Pracownicy państwowych firm w Serbii mieli obowiązek stawić się przed Pałacem Prezydenckim w Belgradzie, by przywitać chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Informuje o tym tamtejsza opozycja i rzeczywiście przed siedzibą serbskiego prezydenta zebrały się tłumy. Serbska opozycja donosi, że w większości byli to pracownicy publicznych firm i instytucji zmuszeni do takiej aktywności przez swoich szefów. Dziennikarze z różnych serbskich mediów naliczyli co najmniej 50 autobusów, którymi zwieziono z całego kraju osoby mające pokazać, jak wielką przyjaźnią cieszy się wśród serbskiego narodu chiński przywódca.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fani są zgodni, że Kaśka Sochacka nie ma słabych piosenek, no i możemy się również pod tą deklaracją, pod tym zdaniem podpisać. Kaśka Sochacka i Szum, czyli zapowiedź kolejnej płyty, to będzie już drugi studyjny album artystki. Polecam teledysk do piosenki Szum, ale też przy okazji tej właśnie piosenki warto przypomnieć, że pierwsze notowanie listy przed nami w najbliższy piątek po godzinie 19:00, pierwsza Trójka, lista przebojów. Zapraszam w imieniu Piotra Meca. Na stronie trójka.polskieradio.pl/LPT propozycje do tego pierwszego notowania. Warto zajrzeć, warto się zalogować i zagłosować. No i też po godzinie 19:00 w piątek posłuchamy sobie tego pierwszego historycznego notowania pierwszej trójki. About the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Ain't nobody calling, ain't nobody home. What a lovely day to be lonely. You trying not to look so young and miserable. You gotta get your kicks while you can. And in the Latin Quarter, sitting on your own, what a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. Well, you might belong to another time, still you have to carry on, yeah. No, well, there's to go, and you never know what to hide and what to show. Broken Bells w Trójce. Jest z nami doktor inżynier Anna Wierzbicka, biolożka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało nam się połączyć i też chcielibyśmy porozmawiać o tym niebezpieczeństwie, które już nie tylko jest w lesie, czy czeka nas, kiedy wracamy z wycieczki do lasu, ale też w miastach jest coraz więcej kleszczy, więc kleszcze atakują także w tych miejscach, do których no, nie przywykliśmy, że tam można je spotkać. Lekarze ostrzegają przed chorobami, które są przenoszone przez te owady, a też wielu pacjentów no, nie ma szansy zauważyć objawów boreliozy. Kleszcze nie tylko w lesie, ale również na spacerze, w mieście. Możemy mówić o epidemii? Znaczy, epidemii nie, dlatego że są to choroby występujące endemicznie, czyli w konkretnych miejscach, nie występują równomiernie na terenie całego kraju. I jeśli mogę sprostować, kleszcze to pajęczaki, czyli kuzyni pająków. No dobrze, tylko to ja już sobie poprawiam w takim razie. Pajęczaki, które są niezwykle niebezpieczne, przenoszą choroby. Mówi się o boreliozie, ta choroba potrafi być niewidoczna. Zazwyczaj szukamy rumieńców, a nie zawsze on się pojawia. Okazuje się, że rumień pojawia się w większości przypadków, tylko my go nie zauważamy. Dlaczego? Dlatego, że rumień nie swędzi i nie boli. To nie tak jak z ugryzieniem komara, że od razu nas swędzi, jeszcze go słyszymy. Kleszcze są cichutkie, malutkie, dodatkowo wpuszczają nam w ślinie środek przeciwbólowy, a do tego borelioza też się bezszelestnie po naszym organizmie rozprzestrzenia, więc też rumień wędrujący nie swędzi i nie boli. I dlatego bardzo często go nie zauważamy, nie raportujemy, a to nie znaczy, że go tam nie było. A jeżeli już znajdziemy kleszcza na swoim ciele, to i mamy takie podejrzenie, że mogło dojść do tego ukłucia, to czy powinniśmy od razu reagować, na przykład przyjmując lek, czy jednak powinno się czekać na jakieś oznaki, bo tutaj też zdania są podzielone. Znaczy, zdania nie są podzielone, bo wytyczne dla lekarzy są jednoznaczne. Leczymy chorobę objawową, a nie prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Samo pokłucie przez kleszcza nie jest objawem choroby. Kleszcz mógł mieć w sobie coś innego albo w ogóle nic. tak? I czekamy na wystąpienie objawów choroby, żeby pójść do lekarza i żeby przyjmować leki. No właśnie, ja tak specjalnie sformułowałem to pytanie, ponieważ zwykle jest tak, że karmimy się różnego rodzaju mitami czy opiniami zasłyszanymi w internecie, a po to jest głos fachowca, który wprowadza nam taki też głos rozsądku, żeby no, nie popadać i nie wpadać w panikę. Więc nie każdy... Dokładnie tak. Ukłucie też musi być równoznaczne z czymś niebezpiecznym, ale mimo wszystko jak powinniśmy działać, postępować właśnie, czy po każdym spacerze powinniśmy obejrzeć swoje ciało, wejść pod prysznic, jak obronić się przed tymi no, niesympatycznymi, niefajnymi konsekwencjami takiego ukłucia? Po pierwsze, nie dać się pokłuć. Jak się nie dać pokłuć, chodzić zawsze w długich spodniach, latem po prostu w cienkich. Używać repelentów, ale to bardziej na łydki, bo tam przede wszystkim się pojawiają kleszcze najpierw, niż na całe ciało. Po powrocie zdejmujemy spodnie, wytrzepujemy, idziemy pod prysznic i wieczorem oglądamy swoje ciało. I sprawdzamy miejsca, w które łatwo się wbić kleszczą, czyli takie miejsca, gdzie mamy cienką skórę. Tam, gdzie panie zazwyczaj aplikują perfumy, czyli zgięcia łokci, kolan, pachy, pachwiny i linia włosów. To są ulubione miejsca kleszczy. I pamiętamy o tym codziennie, jak jeżeli codziennie jesteśmy na dworze, wychodzimy na spacer do parku, do lasu, do ogródka. Po prostu rutynowe zachowanie, tak jak mycie zębów. No właśnie, bo kleszcze nie tylko funkcjonują czy żyją, bytują na drzewach, ale również można spotkać je w wysokich trawach. Czyli właściwie każdy spacer to powinna być taka rutynowa kontrola, którą przeprowadzamy. Kleszcze nie żyją na drzewach. Kleszcze żyją w glebie i wchodzą na trawy i wchodzą maksymalnie na metr i nie spadają na ludzi z góry, tylko najpierw wchodzą na ich łydki i z łydek przemieszczają się w inne miejsca. Dlatego ważne, żeby zawsze mieć długie spodnie, bo wtedy kleszcz zostanie na ubraniu, a nie dojdzie do naszej skóry. A co z przejściem z zwierząt? Bo taka znaczy, sytuacja też ma miejsce. Jeżeli mamy na przykład zwierzę, psa, to zdarza się, że taki kleszcz z sierści psa przejdzie na człowieka. Zgadza się, no ale to dlatego powinniśmy też zabezpieczać, czy to obrożami, czy kropelkami, w zależności od gatunku i też od włosa nasze zwierzęta, żeby one nam nie przynosiły kleszczy do domu. No i to są takie sposoby, które są sprawdzone naukowo, potwierdzone również ze sprawą tego, co usłyszeliśmy od pani doktor inżynier Anny Wierzbickiej, która była gościnią Trójki, biolożka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. I do usłyszenia. 26 minut po 13. Udało się trochę tych mitów obalić, więc proszę po prostu dbać o siebie, zakładać odpowiednie ubrania, no i pamiętać o tej kontroli po każdym spacerze, niekoniecznie w lesie. Leny Krawic i Human to teraz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Błażej Król i nic nowego, no to trochę tak na przekór. Sprawdźmy nowości filmowe. Fajny film. Dziś wieczorem swoją uroczystą premierę będzie miał nowy film Macieja Barczewskiego, Super Siostry. To nie tak często spotykana w polskim kinie produkcja z gatunku science fiction. Jedną z tytułowych ról zagrała w niej Karolina Bruchnicka. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zamarzyła ci się fantastyczna historia? Zamarzyła mi się przede wszystkim inna historia niż to, co robiłam do tej pory. I po raz pierwszy pracowałam nad światem, którego realnie nie mam i nie widzę na planie. Co jeszcze można ujawnić na temat tego świata, żeby za dużo nie zdradzić? Będzie dużo efektów specjalnych, ale mam nadzieję, że nie przykryją one esencji historii gry aktorskiej. I uważam, że jest to po prostu całkiem niezłe kino rozrywkowe, którego nie należy się obawiać i też sprowadzać go na drugi plan, co czasami mam wrażenie w naszej kinematografii się zdarza, a trochę zabawy i luzu też nam się wszystkim przyda. Mówimy oczywiście o filmie Super Siostry. Ile jest tych sióstr? Z tego, co wiem, są dwie. Dwie są w scenariuszu, ale wiesz, jeżeli będą kontynuacje, to nigdy nie wiesz, jak to się skończy. A są szanse na kontynuację? Zapytam w momencie premiery pierwszej części. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale nie mam ani informacji, że nie, ani że tak. Także jak to zwykle bywa, wszystko się wyjaśni pewnie po premierze i na razie na tym się skupiajmy. No to może wyjaśnijmy, może powiedzmy nieco więcej, kim są te tytułowe siostry, a właściwie supersiostry. To są dwie młode jeszcze dziewczyny, które przez całe swoje dotychczasowe życie były ze sobą rozdzielone. Jedna nawet nie wiedziała do końca o istnieniu drugiej. I pewnego dnia po prostu Lena, grana przeze mnie, sprowokowała to spotkanie. I jest to dla mnie o tyle też ciekawy temat, już tak czysto dramaturgicznie, a nie tylko bazując na gatunku superbohaterskim czy science fiction. Pytanie, czy to, że znalazłam tę siostrę, z którą łączą nas więzy krwi, czy sprawia, że ona tak naprawdę jest moją rodziną, skoro nic o sobie nie wiemy, nie? Czy rodzinę można sobie też wybrać? No to powiedzmy jeszcze o drugiej siostrze, też o tym, kto ją zagrał, no bo tutaj albo musi być między wami podobieństwa, może wręcz przeciwnie, bo może to są zupełnie dwie różne osoby. Drugą siostrę Ale gra Kasia Gałązka i właśnie przez to, że te dziewczyny mało o sobie wiedzą, nie widziały się przez całe swoje dotychczasowe życie, dzieli ich więcej niż łączy. To jest bardzo takim też ciekawym aktorskim wyzwaniem, nie? To też nie jest takie oczywiste, że siostry widzą się po latach, rzucają się sobie w ramiona i żyły pięknie i szczęśliwie. Jest tam dużo trudności i jest też taki spory plot twist, którego cieszę się, że nie zdradzają opisy ani zwiastun. To już zobaczymy w kinie, ale pomyślałem sobie, że pewnie wiele osób może się nieco obawiać tego, że oto słyszy polskie kino science fiction czy fantastyczne, bo z taką historią mamy tutaj do czynienia, a wiemy, że w Polsce no nie mamy specjalnie wielkiej i udanej tradycji związanej właśnie z science fiction. Jak ty do tego podchodzisz? Uważam, że kiedyś trzeba zacząć i bardzo się cieszę, że polscy twórcy wpadli na taki pomysł bez kompleksów oglądania się na zagranicę i osadzają historię u nas w kraju w latach 90. I przede wszystkim z mojej perspektywy nie należy się po prostu bać wejść w taki projekt, bo jasne, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę wyjdzie, ale nie wiemy tego również przy świetnie zapowiadającym się dramacie psychologicznym. Także uważam, że trzeba ryzykować i też jako aktorka ja po prostu chcę się rozwijać i próbować nowych rzeczy. Mówisz lata 90, no to w końcu science fiction, czy może historia? Science fiction. A może retrofuturyzm? A może retrofuturyzm. Fajny to jest miks. Właśnie to, co mi się tutaj podoba, to to, że niczego nie kopiujemy, nie? I mimo, że jasne, te filmy superbohaterskie, gatunkowe mają jakąś taką swoją strukturę i tak jak dramaty Szekspira na przykład, no trzeba po prostu pewne kryteria, wymagania spełnić, to z drugiej strony jest to po prostu coś nowego i science fiction również może się wydarzyć i w latach 90., jak i nie wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym. Czyli super siostry od 10 maja w naszych kinach. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominamy, że dzisiaj wieczorem uroczysta premiera tego filmu, filmu Super Siostry, a z Karoliną Bruchnicką, jedną z super sióstr, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Towards her.

Za 8 minut 14 to program Środka. No i też jeszcze jedna niespodzianka, którą mamy dla Państwa. Dogs Against Gravity, ten festiwal, a konkretnie już 21 edycja festiwalu, rusza 10 maja. No i odbędzie się w dniach od 10 do 19 w kinach w 7 polskich miastach. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź i Bydgoszcz, a także od 21 maja do 3 czerwca będzie wersja online tego właśnie wydarzenia, niezapomniane filmowe podróże, plus oczywiście spotkania z twórcami, bohaterami, a także debaty wokół ważnych tematów, które będą prezentowane i podejmowane na ekranie. No i ta niespodzianka związana jest z tym, że mamy zaproszenia na Dogs Against Gravity. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo. Program Środka @polskieradio.pl. Program Środka bez polskich znaków, to ważne. I też w temacie wiadomości warto napisać Dogs Against Gravity. No i oczywiście w odpowiedzi opiszemy co i jak. Jest szansa na zaproszenia, proszę z niej skorzystać. A teraz szansa, żeby usłyszeć Davida Bowie, Golden Years. To już teraz w Trójce za 7 minut 14, o 14 serwis. City lights taking you nowhere. Angel, come for the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come for the baby. This must be the lost but so. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come for the baby. In walked luck and you looked in time. Never looked back, walked tall, act fine. Come for the baby. I'll sleep with you, baby, for a thousand years. But there's only put you in these golden years. Back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Come for the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. There's my baby lost at all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come for the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. I'll sit with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go, go. Golden years.